Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 grudnia, 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stok wygrywa turniej czterech skoczni w Oberstdorfie, trzeci Dawid Kubacki. W Charkowie mężczyzna przetrzymuje zakładników w budynku poczty, twierdzi, że ma broń, trwają negocjacje. Trudne warunki turystyczne w górach, w Tatrach, trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Kamil Stoch wraca do formy. Był najlepszy w zakończonym kilkanaście minut temu turnieju czterech skoczni w Oberstdorfie. Pierwszy skok był bardzo dobry, drugi zresztą też, ale co mnie najbardziej cieszy, to to, że Dawid jest trzeci, a Stefan jest piąty. Normalnie szał. Tak mówił w wywiadzie dla TVP tuż po zakończeniu konkursu Kamil Stoch. Więcej szczegółów już za chwilę w serwisie sportowym Trójki. A u nas teraz informacje z Ukrainy. W Charkowie mężczyzna wtargnął do budynku poczty i wziął zakładników. Twierdzi, że jest uzbrojony. Kilka osób udało się już uwolnić. Trwają negocjacje z mężczyzną. Sprowadzane są też jednostki specjalne policji. O szczegółach tej sprawy nasz korespondent Paweł Buszko. Według nieoficjalnych informacji mężczyzna początkowo przetrzymywał 11 zakładników. Pięciu z nich wypuścił. Wśród uwolnionych są kobiety i dzieci. Negocjacje wciąż trwają. Mężczyzna twierdzi, że ma na sobie ładunek wybuchowy, który może zdetonować w każdej chwili. Pod budynkiem poczty oczekują karetki pogotowia oraz jednostki policji do zadań specjalnych. Początkowo ukraińskie media podały, że motywy działania przestępcy związane są z niedawną wymianą jeńców w Donbasie. Jednak jak informował doradca szefa ukraińskiego MSW Anton Heraszczenko, przestępca próbował dokonać rabunku poczty, jednak po nieoczekiwanym przez niego przyjeździe policji zdecydował się na wzięcie zakładników. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Naukowcy z Krakowa pracują nad nową metodą, która ma pomóc osobom czekającym na przeszczep serca. Chodzi o wykorzystanie mięśnia szkieletowego do zapobiegania niewydolności układu krążenia. Tłumaczy dr Stanisław Rumian, dyrektor Międzyuczelnianego Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych w Krakowie. Praktyce wygląda w ten sposób, że chcemy zastosować odpowiednio dobrany mięsień do napędu niewielkiej komory o napędzie takim hydraulicznym, która będzie wspomagać osłabione serce. I tym zabiegiem moglibyśmy aktywnie wspomagać takie serduszko, które ewentualnie byłoby kwalifikowane do przeszczepu. Dzięki temu chory mógłby być przez wiele lat wspomagany przy odpowiednim zachowaniu odpowiednio procesów leczniczych. Naukowcy stworzyli już pierwsze prototypy biokomory, która mogłaby być podłączona do mięśnia szkieletowego i do serca. Trwają testy. Następnym etapem mają być badania kliniczne. Tej nocy na drogach lokalnie gołoleć, na szlakach turystycznych także trudne warunki. Turystów, którzy przyjechali na Sylwestra w Beskidy, ostrzega ratownik GoPro Szymon Wawrzuta. Szlaki są oblodzone, na tym jest warstwa świeżego śniegu. Powyżej 1000 metrów pokrywa, liczy sobie od 40 cm do nawet 70 w masywie Babiej Góry i Pilska. Na Babiej Górze GoPro ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego. W Tatrach to już trzeci stopień, czyli spore prawdopodobieństwo zejścia lawiny. W Trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu jest już Adam Malecki. I zaczynamy oczywiście od informacji dnia, bo cóż to było za otwarcie turnieju czterech skoczni w wykonaniu Polaków. Nasi reprezentanci na inaugurację w Oberstdorfie pokazali klasę. Wygrał Kamil Stoch, a na podium swoim pierwszym w karierze wylądował także Dawid Kubacki. Rozdzielił ich Niemiec Richard Freitag. Więcej szczegółów w relacji Jakuba Nizińskiego. Kamil Stoch, mimo że po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, zaatakował w drugiej próbie. Fenomenalny skok na 137 metr dał awans na pierwszą lokatę. Presji nie wytrzymali ci, którzy po pierwszej serii prowadzili, czyli Stefan Kraft i Richard Freitag. Obaj zawodnicy gorzej od Polaka, ale oprócz Kamila Stocha świetnie także spisał się Dawid Kubacki, który ostatecznie kończy rywalizację na trzecim miejscu. Piąty Stefan Hula, miejsce 15 Maciej Kot, a Piotr Żyła na miejscu 25, a więc mamy pierwsze zwycięstwo w historii polskiego skoczka w Oberstdorfie podczas turnieju czterech skoczni. Oby tak dalej. Dla Trójki Kuba Niziński, Radio Kraków. Stoch jest liderem 66. edycji turnieju czterech skoczni, a kolejne zawody w Gapa pierwszego dnia nowego roku. 15 kolejek plus ligi za siatkarzami i mistrz Polski pozostaje niepokonany. Dziś lider Zaksa Kędzierzyn-Koźle podejmowała wicelidera, czyli PGS Krebełchatów. Górą lider wygrał 3-1. Zwycięstwo także Jastrzębskiego Węgla 3-0 w Kielcach z Duffy Społem. Piłkarsko emocje w ligach angielskiej i włoskiej. W Premier League z kolan powstał Liverpool. The Reds przegrywali 0-1 z Leicester, ale dzięki dzięki dwóm trafieniom Salaha wygrali. Podobny zwrot akcji w meczu Watfordu ze Swansea. Łabędzie z Łukaszem Fabiańskim w bramce przegrywały, by wygrać 2-1. Pewna wygrana także Chelsea. 5-0 ze Stoke. Trwa spotkanie Manchester United Southampton. Poważnej kontuzji nabawił się napastnik Czerwonych Diabłów. Lukaku musiał opuścić boisko na noszach, potem jak zderzył się głową z jednym z rywali. Jak na razie jest 0-0. Na ławce rezerwowych gości zasiada Jan Bednarek. Z ławki rezerwowych prosto na boisko wszedł w Serie A Dawid Kownacki. Zaliczył asystę, a Sampdoria pokonała 2-0 Spal. Fiorentina zremisowała 1-1 z Milanem, a druga z drużyn z Mediolanu Inter podejmuje Lazio. Do przerwy bezbramkowy remis. Jutro pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na północnym wschodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. W regionach zachodnich będzie nawet 11 stopni, na wschodzie tylko plus 3, a w większości miejsc od 5 do 8 stopni. Tej nocy popada śnieg, lokalnie marznący deszcz, więc na drogach może być ślisko od minus 3 na wschodzie do 3 na zachodzie. Do tego na zachodzie i krańcach południowych silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do końca roku wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Philips 32 cale za 699. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1200 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Question that's been on your lips, or the way, spit it out, the words come out, yeah, oh, it's already, oh, not as heavy as before, come along. see. It doesn't matter when it mattered yesterday. And tomorrow ain't too far away. Come along. Small beginnings, come a long way. Klaski Wosiecki, Iwanka Kunewa, Anna Gacek, Piotr Metz. To ostatnia lista osobista w 2017 roku. Będziemy dzisiaj wspominać. To nie będzie żadna lista, klasyfikacja, nic z tych rzeczy. Po prostu wspomnienia. Często też muzyka, która w liście osobistej w roku 2017 się nie pojawiła. Nie wiem, czy dla pana Adama z grupy The War on Drugs to jest najważniejszy album w karierze, ale z całą pewnością spełnienie marzeń. Zupełnie inaczej niż do tej pory, ale podobno na oldschoolowych syntezatorach. Zlepek wspomnień z roku 2017. Jeżeli państwo macie takie, bardzo proszę na lista.osobistapolskieradio.pl. Być może macie też wspomnienia z Osieckiej. Moim prawdopodobnie najważniejszym jest Fink, od którego zaczęliśmy. A ten zespół nazywa się Girlpool. You know. It Gets More Blue. Drugi album Power Plant znacznie lepszy od pierwszego. Czasem tak bywa, że płyty lubi się po prostu w całości. Nie są wielkie, ale się je lubi. I tak jest w moim przypadku z najnowszym albumem grupy Always. Wspomnieniem roku 2017 z pewnością jest rozmowa telefoniczna z Björk. 50-minutowa. W dodatku nie z nią, tylko z jej awatarem. Thank you. Jakżeż programowy dla niej tytuł Future Forever. Kamasi Washington wydał tylko epkę albo aż epkę. Kulminacją jest utwór Truth. Być może to łatwiejsza muzyka niż ta, którą nagrywał do tej pory, ale dla mnie jest absolutnie spadkobiercą najbardziej duchowej odmiany jazzu. Prawda. Jakże trafny i pojemny tytuł. Jeśli kiedykolwiek wyślemy w kosmos jeszcze raz płytę dla kosmitów, tak zrobiono kiedyś sondą Pioneer, kiedy słynny astronom Carl Sagan skompilował płytę, licząc na to, że kosmici mają gramofony, to ten utwór Kamasi Washingtona powinien na tą kolejną płytę trafić. Choć może nie w wersji analogowej, jak wtedy. Ten pan nazywa się Chad Van Halen. Chad jest nie tylko muzykiem, ale także ilustratorem i autorem wideoklipów. Zrobił między innymi wideo dla zespołu, który nie wiedzieć czemu nazywa się Metz. Ten zespół odwiedził, jak Państwo pewnie znakomicie pamiętacie, o festiwal. Myślę, że Chad Van Halen też mógłby zainteresować Artura Rojka, na co liczymy. A jeśli chodzi o zespół Metz, to jeżeli zdecyduje się opowiedzieć o swojej przygodzie tegorocznej i wspomnieniu, to będzie to pod sam koniec programu. Natomiast to ważne wspomnienie dla wielu z nas z roku 2017. Thank you.

Odetchnij z ulgą po świątecznej gorączce i pomyśl o prezencie dla siebie. Tylko do 31 grudnia w NC Plus poświąteczna wyprzedaż. Kanały Eleven i HBO w prezencie do 6 miesięcy, a aktywacja dekoderów we wszystkich pakietach NC Plus bez żadnych opłat. Zamów na ncplus.pl lub odwiedź punkt sprzedaży. Eleven Sports po okresie promocyjnym 15,90 miesięcznie lub możliwość rezygnacji. HBO i HBO Go po okresie promocyjnym 25 zł miesięcznie lub możliwość rezygnacji. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Z dekretu Napoleona. Pobierz aplikację Mój Carrefour, zrób zakupy w ten weekend w hiper lub supermarkecie Carrefour i odbierz kupon z 10% rabatem na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 31 grudnia. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy.